نبیین اور پیغمبروں پر. اب اس کی وضاحت ذرا سن لیجیے. یہ پانچ صفات عقیدے کے متعلق اللہ رب العزت نے بیان کر دی. پہلے پہل کہا لیس البخ نہیں, یہ دیکھیے اسی بات کو لیس البخ نہیں یہ نیکی, صرف اس بات میں کہ تم پھیرتے ہو اپنے منہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف. پھر کے معنی الف لام احد کے ہیں, کامل نیکی. کون سی نیکی؟ کامل نیکی, کمال والی نیکی, جو بندے کو دنیا اور آخرت کی عذاب اور تباہی سے بچانے کا سبب بنتی ہے. وہ نیکی جس پہ جنت کا حصول ہے, جو دنیا اور آخرت میں تکالیف اور مصیبت جو عذاب کہلاتی ہے اس سے بچانے کا سبب ہے, وہ صرف منحصر نہیں ہے نماز پڑھنے میں. سمجھ آئی؟ نماز پڑھنے میں نیکی منحصر نہیں ہے, نماز نیکی کا ایک کام ہے, مگر نیکی صرف منحصر نہیں ہے نماز کے اندر کہ صرف یہ ایک کام بس نیکی کا ہے, اس کو کرتے جاؤ اور جنت کو پاتے جاؤ. نہیں, کبھی نہیں. کچھ لوگ نماز کو صرف جو ہے بس نیکی کو نماز کے اندر منحصر سمجھتے ہیں. کسی کے سامنے بات کرنی ہے, کسی کو راہ راست پہ لانا ہو, تو پہلی بات جو کی جاتی ہے نماز کی جاتی ہے, نماز پڑھو نماز پڑھو. اللہ کے بندے پہلا عقیدہ ہے کہ پہلا نماز ہے. پھر تو اس بات کو ذرا سوچئے, عقیدہ پہلا ہے, پہلی حیثیت ہر عقیدے کی ہے اور کے عمل کی ہے. سورہ فاتحہ کے اندر قرآن کو نہیں سمجھتے اس لیے تو جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں. عقیدہ چھوڑ, ایمان چھوڑ, نماز پڑھو. بظاہر تو یہ بات کوئی ناجائز نہیں لگتی ایک بندے کو آ کے بھی نماز پڑھو, مگر حقیقت کو سمجھیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس میں عمل کی کوئی چیز ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کس چیز پہ آپ عمل کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین عمل کی چیز ہے, رب العالمین عمل کی چیز ہے, الرحمن الرحیم عمل کی چیز ہے, کس پہ آپ عمل کریں گے؟ اس میں مالک یوم الدین اس میں عمل کی کوئی ہے نہیں ہے نا. نہیں کام کرے آپ کی کوئی آپ پہ کلاشنکوف تو نہیں چلا رہا. غلط ہوگا تو میں اصلاح کروں گا, صحیح بات ہوگی تو ہوگی. چار پانچ مرتبہ نہیں آیا ابھی بھی ایک بندہ شکی, اگر میں نے زبان کھولا وہ سناؤں کہ غلط پڑ جائے. آگے عقیدہ اس کے بعد ایاک نعبد, ایاک نعبد عقیدہ نہیں عمل پہ آ گئی بات. کس پہ آ گئی؟ عمل پہ. پہلے کو نہیں کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ترتیب کو سمجھیے, اذان کو اٹھا دیجیے. اذان کیا ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ. نماز آپ کے ہاں اس طرح پڑھی جاتی ہے؟ اذان آپ کے ہاں اسی طرح پڑھی جاتی ہے؟ کیا ترتیب ہے؟ اللہ اکبر سے پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار مرتبہ. اللہ کی کبریائی کی باتیں ہو رہی ہے, جس کے سامنے جھکنا ہے, جس کے در میں آپ کو بلا رہا ہے, جس کی حضور میں آپ کو سجدہ ریز ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، اس ذات کو تو آپ پہچان لیجیے نا. اللہ اکبر چار مرتبہ، اللہ کی بڑائی، اللہ بڑا ہے علم کے اعتبار سے، اللہ بڑا ہے اختیار کے اعتبار سے، اللہ بڑا ہے مدد کرنے کے اعتبار سے، اللہ سب سے بڑا ہے عبادت کے اعتبار سے. آگے جا کے جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ، کیا ہے؟ اس بات توحید ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل گشا نہیں ہے، دو مرتبہ یہ بات. اس کے بعد رسالت پہ بات آئی، اشہد اشہد ان محمد رسول اللہ، رسالت پہ بات آ گئی. اس بات رسالت میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے، برحق ہے. آگے جا کے بات ہوتی ہے حی علی الصلاۃ کی. اللہ اکبر عمل کی چیز ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی عقیدہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ عقیدہ ہے. آگے جا کے حی علی الصلاۃ پہ بات عمل پہ آتی ہے، نماز کی طرف آئی ہے. ایک بندہ اگر ابھی عقیدے کو چھوڑ کے نماز سے شروعات کر لے، اس نے کیا کر دیا؟ سمجھ آئے؟ قرآن میں سورت قیامت کے اندر ہے ایک بات، یہ بندہ سمجھ لے گا. قیامت کے روز اللہ رب العزت فرماتے ہیں قدما ما اخر، کہ جس چیز کو اپنی جگہ سے پہلے کیا تھا اور جس چیز کو اپنی جگہ سے پیچھے کیا تھا ان سب پہ یہ بندہ سمجھ لے گا. سمجھ آ رہی؟ جو چیز پہلے تھی اس نے اس کو بعد میں کیا، اور جو چیز بعد میں تھی اس کو یہ پہلے کر دیا، یہ اس کے حقیقت اور معنی کو سمجھ لے گا. میں صرف آیت بتاتا ہوں، اگر کوئی نکالے تو نکال. سورۃ قیامت کے اندر بھی ہے، آیت نمبر 13 ہے، یبتغی الانسان یومئذ بما قدم وآخر. 29واں پارہ سورۃ القیامہ 13 نمبر آیت، یبتغی الانسان یومئذ بما قدم وآخر. انسان سمجھا دیا جائے گا انسان کو اسی دن بما اس پہ قدمہ جو اس نے پہلے کیا تھا، وآخرا اور جو اس نے بعد میں کیا تھا. ان سب چیزیں پہ ان کو سمجھا دیا جائے گا. رکوع کرنا، اگر کوئی کہے یار نماز کی بات کرنا، روزے کی بات کرنا، حج کی بات کرنا، جہاد کی بات کرنا، کوئی برائی تو اس میں نہیں ہے. تمہیں کہتا ہوں رکوع کرنا برائی کا کام ہے، سجدہ کرنا برائی کا کام ہے، کیوں خیال ہے؟ برائی کا کام نہیں ہے نا. اگر ایک بندہ نماز کی شروعات اسی طرح سے کرے تو کیا یہ اچھائی کا کام کیا کہ برائی کا کام کیا؟ برائی کا کام کیا. سجدہ نیکی کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، مگر اپنی جگہ. رکوع کرنا، رکوع کروانا نیکی کا کام ہے، مگر اپنی جگہ. کسی چیز کو اپنے طرف سے آگے پیچھے نہیں کریں. تو عقیدہ کیا ہے؟ یہ اول ہے. ابتدا میں کیا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ بات کی کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کی دعوت جو تھی کیا تھی؟ یا ایھا الناس صلوا معنا یہ تھی، انسانوں ہمارے ساتھ نماز پڑھو. یہ تھی یا یہ دعوت تھی، یا ایھا الناس صوموا معنا، یا مایا میرے ساتھ روزہ رکھو. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ابتدائی آیات جو نازل ہو گئی قرآن کی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کی بات ابتدا میں کر دی. کس کی بات؟ قرآن کی بات. کیونکہ کے بغیر عقیدے کی اصلاح، ایمان کی اصلاح ناممکن۔ نبی علیہ السلام کو یہ نہ فرمایا گیا ابتدا میں کہ صلی نماز پڑھو، حج حج کرو، سو روزہ رکھو، یہ ساری فرائض ہیں۔ ابتدا کس سے ہوئی؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا قرآن کو پڑھو۔ تو کیا چیز پڑھنا مقصود تھا؟ قرآن۔ اس کے بغیر عقیدے اور عمل، عقیدے کی اصلاح، ایمان کی تصحیح ناممکن۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو اسی لیے باب العلم کے اندر یہ بات جب یہ مسئلہ چھیڑتے ہیں علم کی فضائل، ایک باب قائم کرتے ہیں العلم قبل القول والعمل۔ کیا کہتے ہیں؟ العلم قبل القول والعمل، علم آگے ہے عمل کرنے سے، اور اسی طرح بیان کرنے سے۔ علم کیا؟ اللہ کی کتاب کو جاننا، اس سے آپ کے عقیدے اور ایمان کی تصحیح ہوگی۔ جب عقیدے اور ایمان کی تصحیح ہو گئی، جب خود آپ نے علم حاصل کر لیا، قرآن کے ذریعے سے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو گئی، ابھی اس علم کو کیا کرو؟ پہنچاؤ۔ تو عقیدہ پہلا ہے، پہلا نمبر کس کا ہے؟ عقیدے کا۔ کچھ لوگ عقیدے کو نظر انداز کیا کرتے ہیں، بات ہی نہیں چھیڑتے عقیدے کی، عقیدہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اگر دو تین باتیں کر بھی لیتے رواجی رسمی، تو باتیں بھی کیا ہوتی ہے؟ ان کو خود سمجھ نہیں آتی، آپ اس سے پوچھے آپ کو سمجھ آتی؟ ان کو خود سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ عقیدہ، اس کی تصحیح کے لیے اللہ نے 114 سورتیں نازل کی ہے۔ یہ ایک آدھ بیان اور ایک آدھ دو لفظوں کے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ عقیدے اور ایمان کی تصحیح قرآن کے بغیر ناممکن ہے۔ سورۃ شورا کے اندر 52 نمبر آیات سورۃ شورا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا، اس بات کی نشاندہی کر دی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آپ کو وحی کر دی قرآن کی، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ قرآن سے پہلے تو آپ نہ کتاب کو جانتے تھے، کیوں اتری نہیں تھی، بغیر ایمان اور نہ ایمان کی وضاحت آپ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایمان کی وضاحت قرآن میں تھی۔ جب تک پیغمبر، وہ پیدائشی مؤمن ہوا کرتا ہے، پیغمبر کافر نہیں ہوتا، پیغمبر پیدائشی مؤمن ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ولن ایمان، تم ایمان نہیں جانتے تھے، آپ تو ایمان نہیں تھی، نہ ایمان کی تفصیل۔ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ایمان کی تفصیل نازل نہیں ہوتی۔ جب قرآن نازل ہوا، ایمان کی تفصیل نازل ہوئی۔ تو جب ایمان کی تفصیل نازل ہو گئی، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو امر الہی ہوا، یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو جو ہے قرآن بیان کرو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، دن کے اندر لوگوں کو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو پیغمبر تو ایمان کی وضاحت اور تفصیل میں قرآن کو محتاج تھے، آج کا مسلمان کیا وہ ایمان کی تشریح اور تفصیل میں قرآن کو محتاج نہیں ہوگا؟ اگر کوئی کہے کہ قرآن کو میں، ایمان کو میں قرآن کے بغیر بھی سیکھ سکتا ہوں، تو اگر ایمان کو قرآن کے بغیر سیکھا جا سکتا ہے، تو میرے دوست قرآن کے نزول کا مقصد بتا دیجئے، کیوں اتارا گیا یہ قرآن؟ ضرورت کیا؟ جب آپ ایمان کو قرآن کے بغیر سیکھ سکتے ہیں، قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو ایمان کی تصحیح کی کتاب، عقیدے کی تصحیح کی کتاب۔ فَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے، مگر نیکی منحصر نماز کے اندر نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھو، یہ آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے۔ کبھی نہیں. سمجھ آ گئی؟ نماز نیکی کا کام ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ویسے نہ کہ ابھی آپ کو نیند آ رہی ہے, باہر نکلو, وہاں پر کہو یار نن خزم استاد ساجی کو خبر ہو گئی سیم ملے, وہ کچھ مدنی کے کارن تھے, وہ وہاں سے جو ہے بیان شروع ہو گئے, کافر آیا, مرتد آیا. فتوی بازی تو ہمارے ہاتھ کی بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ نماز نیکی کا کام ہے. نماز کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے, مگر وہ نیکی جس پہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے وہ کیا ہے؟ وہ صرف نماز نہیں ہے, وہ نیکی یا نیکی کو منحصر جاننا نماز کے اندر کہ بس صرف اسی پہ اکتفا کر لو بس باقی ختم. کوئی کہتا ہے میں تو اشراق بھی پڑھتا ہوں, چانش بھی پڑھتا ہوں, اس کے بعد مغرب کے بعد جو نوافل ہے اس کو بھی پڑھتا ہوں, آگے جا کے تہجد بھی پڑھتا ہوں. نیکی کو صرف جو ہے نماز کے اندر یہ بندہ منحصر جان رہا ہے, عقیدہ نہیں. عقیدہ تو فرسٹ ہے. قیامت کے دن جو ابتدا میں پوچھ ہوگی نماز کے بارے میں, یہ مسلمان سے ہوگی, کافر سے نہیں. کیا ابو جہل سے پوچھا جائے گا آپ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ یہ تو عقل بھی عقل کے خلاف یہ بات ہے کہ ابو جہل کی نماز کی کیا فائدہ ہے؟ اگر وہ پڑھے بھی تو کیا فائدہ؟ وہ تو کافر تھا, مشرک تھا, تو کیا اس سے بھی یہ پوچھو گی تم نے نماز پڑھا تھا؟ وہ تو شبہ سے بھی پوچھو گی. یہ مسلمانوں کی باتیں ہو رہی ہے. بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا گیا تھا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, تو آگے کی بات کیا تھی؟ بل والدین احسان آباد میں, لا تعبدون الا اللہ, لا تعبدون الا اللہ, فرسٹ آف آل عقیدے کو چھوڑا گیا. کس کو چھوڑا گیا؟ عقیدے. اس کے بعد وہ بل والدین احسان, وہ ذی القربا والیتامی والمساکین, وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, عمل کو بعد میں لائے. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرے, ذہن کو کسی اور طرف نہ دوڑایا کرے. اگر کسی کی غلط فہمی ہو مجھ سے پوچھے, بجائے اس کے کہ جا کے پروپیگنڈا کرے. اس آدمی کی مثال ہے, ایک بندہ جو کتے کے پیچھے بھاگ رہا تھا, کسی نے پیچھے سے آواز دی کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا کتے نے مجھ سے کان لے کے بھاگا ہے. اس نے کہا اللہ کے بندے پہلے کان پہ تو ہاتھ رکھو کہ واقعی آپ سے کتا کان لے کے بھاگ رہا ہے کہ نہیں, تم میرے سے دوڑ لگائے ہو. سکندر میں ایک ٹاپک تھی انگلش میں, اگر آپ کو یاد تھا, بک ٹو کے اندر ڈیم بروک, ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہمیں پڑھا رہا تھا ٹیچر, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا پڑھا رہا ہے. جب ایک پہ بات پہنچ گئی ہمیں سمجھ آ گئی یار کیا چیز. سمجھ آ گئی؟ یہ ساری افواہ. تو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ افواہ پڑھانے کی کوئی میں مرا تو نہیں, الحمدللہ جب زندہ ہوں گا آپ کے شکوک و شبہات رفع ہوتے جائیں گے. بجائے اس کی کہ ایک آدمی لیکن خود پہچان دے بوٹھی دیر سے نہیں سنی, اصلاح کرنی ہے تو کر لو, اگر نہیں کرنی ہے اللہ خیر سلا خود خود نہیں خوشی. عورتوں کی طبیعت اور مزاج کہ بس جو بات آئی جا کے کونے میں بیٹھ جاؤ, بس یار استاد یہ تو یہ بات کر دی. اگر اللہ کے بندے اگر تم میں ایک برائی ہے, کوئی آپ کو آپ کی برائی بتا دے اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کوئی حرج ہے؟ مجھ میں کوئی برائی ہے آپ بتا دیں مجھے, میں اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا بجائے اس کی کہ میں خفا ہو جاؤں. یہ کوئی انسانیت والی بات ہو, یہ کہتے ہو نہیں میں پڑھوں گی یاد ہو. تم کون ہو کہ میں آپ پہ رد کروں؟ قرآن کے سامنے کی کیا حیثیت ہے میں آپ پہ رد کروں؟ آپ کی میں کوئی حیثیت بھی نہیں سمجھتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ پہ میرت کروں؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک بات ہوگی اصلاح کی بات ہوگی. اگر پسند ہے طبیب کے پاس ڈاکٹر, ڈاکٹر طبیب, اس کے بعد مریض جایا کرتا ہے انجیکشن لگاتا ہے, ٹھیک ہے آگے سے تم کو نانا جی خوب دیکھیے, نانا جی خوب دیکھیے, آپ اس کے خیرخواہ ہیں کہ آپ بدخواہ ہیں مریض کے؟ ہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں شرفان جی صاحب؟ کیا رہے ترجمان ہے کیا ہے؟ بدخواہ ہے کہ خیرخواہ ہے؟ آئیے اس میں کچھ جو ہے مسئلہ ہے, پینڈیسائڈ ہے, یا اس کی جو ہے ہرنیا پھٹ گئی ہے, یا کوئی اور مسئلہ ہے, بات ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے کہا فوراً اس کی سرجری کراؤ. تم کہتے ہو نہیں اللہ کے بندے, چھری سے اس کو ذبح کرو گے, کاٹو گے؟ نہیں یار, نہ نہ نہ, کیا خیال ہے, یہ سرمائے کے بخواہ ہے. مریض جب ڈاکٹر کے پاس جانتا ہے تو اس پہ چھوڑو, تم اپنی ڈاکٹری مت بیان کرو اس کے سامنے. اگر آپ اتنے ڈاکٹر تھے تو اس کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت ہوتی, خون بس اس کو دم کر لیتے, کام چلا لیتے. تو ڈاکٹر کے پاس جب آیا جاتا ہے, وہ مرض کی نوعیت کو دیکھتا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ علاج رائش کرتا ہے. ضرورت آپریشن کی آپریشن, ضرورت دوائیوں کی دوائی. آپ اس سے جو ہے زیادہ سمجھنے اور سمجھدار بننے کی کوشش نہ کریں, اس کو اپنے ہاتھ پہ چھوڑے, تبھی جا کے آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر ایک بندہ کہے کہ میں سرے سے علاج ہی نہیں کرتا, بس جو بیماری ہے میرے اندر رہے, تو ڈاکٹر کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ویسے ٹائم کو ذرا ویسٹ کر رہے ہو, اپنی بھی اور اس علاج کرنے سے کی نیت سے آتے ہو تو آؤ, آپ کی علاج ہوگی. اگر تم علاج کسی اور غرض سے آ رہے ہو, آپ کے اس نیت کی کیا فائدہ ہے؟ کوئی بات آپ کے سامنے رکاوٹ بنے گی اور تم قرآن سے دور جاؤ گے. تو عقیدہ فرسٹ آف آل, عقیدہ بنیاد بیس, اس پہ عمارت کھڑی کری سی اچھی. عمارت کیا ہے؟ اس میں روزہ بھی ہے, نماز بھی ہے, سمجھ آ گئی, اس میں حج بھی ہے, جہاد بھی ہے, زکات بھی ہے, صدقہ بھی ہے, خیرات بھی ہے, والدین کی اطاعت بھی ہے, یہ سب اس پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. نیچے بنیاد کی ہوتی ہے نا, بنیاد عقیدہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے لیس البر, نہیں یہ نیکی, صرف اس چیز میں ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, جو توڑتے ہو تم اپنے چہرے یا منہ مشرق اور مغرب کی جانب. یہ مشرق اور مغرب کا لفظ قرآن میں عموماً آتا ہے, عموماً لایا جاتا ہے, کیونکہ یہ دو ڈائریکشن اس طرح ہے. قرآن عام بات کرتا ہے, عام فہم, قرآن کی جو بات ہوتی ہے وہ عام فہم ہوتی ہے, مشکل نہیں ہوتی, کیونکہ شمال اور جنوب اکثر تعلیم یافتہ بندے بھی شمال اور جنوب میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ اسے پوچھے شمال کیا ہے, وہ اس طرف اشارہ بعد میں سوچ کے آپ کرو یار, ذرا سوچو. تو عوام و ناس وہ تو دور کی بات ہے, سمجھا گئی. اور مشرق اور مغرب اس طرح کی ڈائریکشن ہے جو عام طور پہ سمجھنے والے ہیں, سب لوگ سمجھتے ہیں یار دانور خاطر ہے, دانور پہ وطن ہے, سمجھا گئی. لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, سمجھ آئی. جب بات ہو رہی تھی ہجرت کی, وہاں پر بھی شمال اور مغرب کو, شمال اور جنوب کو چھوڑا گیا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جب تحریر قبلہ پہ اعتراض ہوا, جواب میں کیا تھا, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, اعتراض تھا, قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق اور مغرب کو چلا گیا. یہاں پر کیا ہے, وَلِلَّهِ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, تو ایک کنایتن سے الفاظ ہے نماز کے لیے, مشرق اور مغرب. یہ کیا کنایتن الفاظ ہے, کیوں لایا گیا اس کو شمال اور جنوب کے بجائے؟ کیونکہ یہ عام فہم ہے, لوگ سمجھنے والے ہیں اس چیز کو. تو نیکی صرف اس کے اندر منحصر نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو, مغرب کی طرف منہ کرو, شمال کی طرف منہ کرو اور جنوب کی طرف منہ کرو, یہ بس نیکی ہے. باقی نیکی اللہ دین کا چراغ کرے, باقی کام ملا کا ہے, باقی کام عالم کا ہے, وہ جانے اس کا دین جائے, بس ہم تو یہ نماز, بس تہجد پڑھ, اشراق کیا, بس یہ جو ہے ٹھیک ہے, جنت کا سرٹیفکیٹ مل. تو اللہ رب العزت فرماتے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ, عقیدے کو چل رہا ہے پہلے فسٹ آف آل, ولکن البر, بر مصدر, جہاں تو اس میں فاعل کے معنی پہ ہوگا, ولکن البار, نیکی والا ہے, نیک آدمی وہ ہے جو ایمان لایا اللہ کی وحدانیت پہ. یا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولیکن البر, بر من, لیکن نیکی ہے, نیکی اس کی ایمان لایا اللہ پہ، سمجھ آئی؟ لیکن نیکی ہے، نیکی اس کی، آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ کی وحدانیت پہ، باللہ اللہ کی وحدانیت پہ، صرف اللہ پہ نہیں، اللہ کی وحدانیت پہ، بے وحدانیت اللہ، بتوحید اللہ، کہ میرے خیر اور شر کا ذمہ دار ایک اللہ ہے، خیر وَلَقَدْ رَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، خیر اور شر، نقصان اور نفع من جانب اللہ، سمجھے اس پہ ایمان ہو. ٹینک، ہوائی جہاز، بربان، افسانا اور بہت سی چیزیں جو سن والی چیزیں نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے مجھے تکلیف اور مصیبت پہنچے گی. تکلیف اور مصیبت پہنچانے والی ذات کون کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ان چیزوں کو نقصان والا نہ سمجھے. بیماری ہوگا آپ کے مقدر میں نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی. جتنے بندے جو مر گئے سیلاب کے اندر، اللہ ان کو جو ہے بخش دے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت کرے، اللہ اس پہ امتحان کو جو ہے آسان کر دے، اللہ ان پہ رحم کے فیصلے فرمائے. کیا ان پہ کسی نے بیباون تیارہ گرایا؟ کلسٹر جو ہے میزائل اور بم ان پہ جو ہے گرائے؟ نہیں. تو خیر اور شر کا مالک اللہ کو سمجھیے. تو جب ایک آدمی کا یہ عقیدہ مجاہد کا بن جائے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، تو ٹینک، جہاز یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ مجھے نقصان پہنچانے والا ہے اور فائدہ پہنچانے والا ہے. تو جہاد کے اندر وہ توپ سے ڈرے گا، دیوان سے ڈرے گا، کلاشنکوف سے ڈرے گا؟ نہیں. آمن باللہ، خیر اور شر تو اللہ کی طرف سے. تو پہلی صفت. دوسری، والیوم الآخر. والیوم آخرے، روز آخرت پہ دیوان. جہاد کیا، قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ دے گا. جہاد نہیں کی، ایک دن آنے والا ہے اس میں پوچھ ہوگی. کی جہاد سلا ملے گا جنت، نہ کی جہاد سلا ملے گا جہنم. ایک دن ہے پوچھ کی، پوچھا جائے گا آپ نے کیوں جو ہے میرے دین پہ غیرت نہیں کی، میرے دین کی سربلندی کے لیے کیوں آپ نہیں کرے ہوئے. تو والیوم الآخر، روز آخرت پہ ایمان. دنیا ہمیش کی چیز نہیں، ایک نہ ایک روز یہاں سے جانا ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. آخرت، اس پہ ایمان. اصل جگہ، اصل ٹھکانہ مومن کی کیا ہے؟ وہ آخرت. آخرت کے اندر جا کے جنت. والیوم الآخر. تیسری صفت، والملائکۃ، اور فرشتوں پہ. کہ اللہ نے ایک مخلوق بنائی، اگر میدان جہاد کے اندر میں کافروں کے سامنے کمزور بھی ہوا تو ایک مخلوق اللہ نے بنائی ہے مومنوں کی تائید اور نصرت کے لیے، جنگ بدر کے دن آئی تھی. اَنِّي مُمَدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، ایک ہزار فرشتے آئے تھے، بشارت تھی 3000 کی، 5000 کی بھی، مگر ضرورت ہی نہیں پڑی. جنگ احزاب کے اندر فرشتے آئے تھے، جنگ حنین کے اندر فرشتے آئے تھے، مختلف جنگوں کے اندر صحابہ کی نصرت اور تائید کے لیے اللہ نے فرشتوں کو اتارا تھا. اگر میدان جہاد کے دن میں کمزور بھی ہوا، ایک مخلوق اللہ کی ہے جو اللہ نے ہماری تائید کے لیے جو ہے پیدا کی ہے، وہ میری تائید اور نصرت کے لیے آئے گی. ایک بندہ میدان جہاد کے اندر چین کی پرواہ کرے گا، جاپان کی پرواہ کرے گا کہ یار اس کی امداد ایڈ آئے گی تبھی جا کے آگے محاذ کھول لوں گا؟ اگر اللہ ہے نا، فرشتے ہے نا، وہی کتاب اور کتابوں پہ اس میں جنس ہے، مفرد مراد اس سے جمع ہے. کتابوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان. قرآن ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ہے، ان سب پہ ایمان. قرآن کے اندر آپ دیکھ لیجئے، جہاد کے موضوع کو آپ دیکھ لیجئے، جو اصول قرآن کے اندر آٹھ بیان کیے جاتے ہیں اس میں سے پانچواں اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. جتنی مدنی صورتیں ہیں ان کے اندر آپ دیکھ لیں جہاد کا موضوع وہ ہوگا اس کے اندر اکثریت صورتوں میں. تو قرآن کا ایک اہم حکم ہے، اس پہ آپ ایمان. جہاد کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کے اندر ہے، اللہ کا حکم ہے، اس پہ اپنی طرف سے نہیں، ملک کے بڑھانے کے لیے نہیں، ملک کو آزاد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کتاب الہی کا ایک حکم ہے، اس کو بجا لانا مقصود ہے. اور ون نبیین پیغمبروں پہ، تمام انبیاء کرام انہوں نے جہاد کیے، کس کی شریعت میں جو ہے زبانی جہاد تھا، کسی کی شریعت میں جا کے جو ہے ہاتھ کا جہاد بھی آیا. سمجھ آ گئے؟ ہاتھ کا جہاد بھی تھا. اور کو چھوڑیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث کے مطابق کتاب المغازی کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفی 27 غزوات میں شرکت کی تھی. کتنے غزوات میں؟ 27 غزوات میں نبی علیہ السلام نے شرکت کی. تو مومنوں کی شان تو یہ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ایمان والوں کو پیغمبر اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوگا. پیغمبر تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، اور تم جہاد کو برا سمجھتے ہو، تو کیا آپ نے اپنے جان سے پیغمبر کی زیادہ چاہا، پیغمبر کو زیادہ چاہا اپنے آپ سے؟ نہیں. پیغمبر تو جہاد کے لیے گیا اور تم جہاد کے لیے نہیں جاتے، تو آپ نے تو اپنے آپ کو پیغمبر سے اونچا جانا، محبوب جانا. پیغمبر کے جسم کو اپنے جسم سے آپ نے اعلیٰ سمجھا، اس کے جسم مبارک سے تو خون بہ رہا ہے، اس کو زخم لگ گیا ہے، اور آپ جہاد کے لیے نہیں جاتے کہ مجھے زخم اور تکلیف نہ پہنچے. تو آپ نے کیا کیا؟ پیغمبر کے جسم کو اپنے جسم سے آپ نے بہتر جانا. تو وہ نبی پیغمبروں پہ ایمان. پیغمبر علیہ السلام نے کبھی جو ہے سستی نہیں کی جہاد کے معاملے. تو وہ نبی انبیاء کرام پہ ایمان ہے کہ انہی کے نقش قدم پہ جا کے جو ہے یہ ایک کارنامہ ہے، یہ کارہائے نمایاں ہے، یہ ایک سنت ہے ان انبیاء کرام کی جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ کر چکے ہیں. کوئی نیا کام نہیں ہے. کیا آپ کو اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے؟ پہلے کسی نے نہیں کیا ہے. تو یہ پانچ کیا ہے؟ عقائد سے متعلق، عقیدے سے متعلق. آمن باللہ ایک، والیوم الآخر دو، والملائکۃ تین، والکتاب چار، والنبیین پانچ. وآت المال علی حبہ ذوی القربا والیتامى والمساکین، یہ پانچ عقیدے سے متعلق تھی. عقیدہ آپ کا راسخ ہوگی، عقیدے میں تثبت اور مضبوطی آ گئی. اگر آگے جو ہے بات ہو رہی ہے کس کی؟ عمل کی. پہلی صفت، وآت المال علی حبہ، اور دیتے ہیں مال کو علی حبہ، اس کی محبت کے ساتھ. ذوی قربا، رشتے داروں کو. والیتامى، اور یتیموں کو. والمساکین، اور مسکینوں کو. وابن السبیل، اور مسافروں کو. والسائلین، اور مانگنے والوں کو اللہ کے دین کے لیے. وفر رقاب، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں اقام الصلاۃ اور نماز جاری کرتے رہے، رعاد الزکات اور زکات دیتے رہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور پوری کرنے والے ہو اپنے وعدوں کا، عہد ہو جب یہ لوگ وعدہ کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ اور صبر کرنے والے ہو فِي الْبَأْسَاءِ مالی تکالیف میں، وَالضَّرَّاءِ اور جانی تکالیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہ ہے وہ لوگ سچے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی ہے لوگ پرہیزگار، بات ہو رہی ہے پانچ، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور دیتے رہے مال کو، عَلَىٰ حُبِّهِ میں دو معنی ہے، ہی ضمیر مال کی طرف، ہی ضمیر اللہ کی طرف، عَلَىٰ حُبِّهِ مال کے محبت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ مال کے ساتھ اس کی محبت بھی ہے، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ مومنوں کی صفت قرآن میں جگہ وجہ ڈالے، سورۃ حشر کے اندر بھی ہے اور بھی ہے، کہ دوسروں کو دیتے ہیں اگر خود ان کو جو ہے حاجت یہ کیوں نہ ہو، دوسرے مومن کو اپنے اوپر ترجیح دیتے، کیا دیتے ہیں؟ ترجیح دیتے، تو خود ان کو جو ہے حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے تو ان کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ آگے جو ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ہرگز تم جنت کو نہیں حاصل کر سکتے، کمال نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک خرچ کرو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی محبوب چیزوں کو، اللہ حب بھی ہی مال کے ساتھ محبت بھی تھی، مگر ضرورت آئی اپنی حاجت اور ضرورت بھی تھی، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ دوسرے مومنوں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے، صحابہ اکرام کے دور میں بکرے کا ایک سر سات گروں کا چکر لگانے کے بعد اسی گھر دوبارہ لوٹ آیا، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کو حاجت، ایک کو ضرورت اس کے پاس، دوسرے کو دوسرے کے پاس، وہ کہتے ہیں میں مجھے خود گزارا ہوتا ہے دوسرے کے پاس، آخر دوبارہ جو ہے جس گھر سے چلی تھی اسی گھر میں آئی، میدان جہاد کے اندر تین صحابہ شہید پڑے، پانی لایا جاتا ہے دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دی جاتی ہے، سب شہادت کے اونچے مقام پہ فائز ہو جاتے ہیں، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ تُعَاطَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ دیتے ہیں مال کو عَلَىٰ حُبِّهِ مال کے محبت کے ساتھ، یا دوسری معنی عَلَىٰ حُبِّهِ کے معنی ہے اللہ کے محبت کے ساتھ، اللہ سے محبت کی بنیاد پہ اپنے محبوب مال کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر رہا ہے، حکم الہی کی تعمیل میں، مال کسی سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے. پرائے جیب سے پیسے نکالنا آسان نہیں, گورنمنٹ ہو یا جو ہے پرائیویٹ ہو, اپنا کاروبار ہو یا کسی اور کے ساتھ آپ لگے ہو, پرائے جیب سے پیسے نکالنا آسان نہیں. ان محبوب چیز کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر رہا ہے. تو کس سے محبت ہے؟ اللہ سے محبت. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وآتا المال علی حبہ, اور دیتا ہے مال کو, دیتا ہے مال کو علی حبہ, مال سے محبت یا اللہ سے محبت ہونے کے باوجود بھی. کس سے محبت ہے؟ اللہ سے محبت ہے. جس طرح قرآن میں سورۃ دہر آیت نمبر 8 اور 9 بھی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور خوراک کھلاتے ہیں اللہ کے اللہ سے محبت کی وجہ سے مساکین کو, یتیموں کو, قیدیوں کو, مسکین یتیم اور قیدی کو, اور ان کو کہا جاتا ہے اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ, ہم آپ کو جو کھلاتے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر. تو لِوَجْهِ اللَّهِ عَلَىٰ حُبِّهِ میں اسی کی طرف اشارہ ہے, اللہ کی رضا کی, اللہ سے محبت, اللہ کی رضا, اللہ خوش ہو جائے. تعریف مقصود نہیں کہ فلاں آج ہی جو ہے بڑا سخی ہے, رمضان شروع ہونے سے پہلے ٹرک بھر کے لایا آٹے کا, گھی کا, اور پورے علاقے میں بانٹ دیا. تعریف نہیں. صحابی رسول نے پوچھا اگر ایک بندے کی نیت ہوتی ہے اللہ کی رضا کی خاطر, مگر پھر بھی وہ لوگ ان کی تعریف کر دے جاتے ہیں, ان کی نیت نہیں ہوتی, لوگ ان کی تعریف شروع ہو جاتے, لوگ انہیں مشہور ہو جاتے ہیں فلاں اچھا آدمی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تو نقد میں اللہ کی طرف سے ان کو ایک کیا ہے, اجر ہے ان کی نیکی کا, یہ خود نیت نہ کرے. اگر لوگوں میں مشہور ہو جائے اللہ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے, یہ اجر و ثواب. مگر آپ کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ تعریف کرے فلاں حاجی بڑا زبردست, فلاں حاجی یہ تھا, فلاں سخی ہے, فلاں نہیں. اللہ خود بھی ہی کس کو دے گا؟ ذوی القربا, اپنوں کو, رشتے داروں. الاقرب فالاقرب, جو نزدیک ہوں گے پہلے ان کی, رشتے دار میں جو نزدیک ہے ان کو, اس سے جو نزدیک ہے ان کو آگے آپ بڑھیے. اجتہاد اپنا علاقہ, علاقے کے بعد جو ہے دوسرا علاقہ, دوسرے کے بعد, اسی ترتیب سے جس طرح تبلیغ کے اندر ہے, قرآن کے درس کے اندر ہے, اسی طرح جو ہے صدقہ اور خیرات میں بھی یہ چیز ہے. گھر سے ابتدا کی جاتی ہے اور آگے بات چلی جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل الدینار دینار الذی ينفق الرجل على اہلہ, افضل ترین دینار میں سے وہ دینار ہے جو بندہ اپنے اہل و عیال پہ لگائے. وہ افضل الدینار دینار الذی ينفق الرجل على دابتی, افضل دیناروں میں سے وہ دینار ہے جو بندہ اپنی سواری پہ لگائے. کس پہ لگائے؟ سواری لینے میں کوئی گناہ نہیں, اس میں ثواب ہے. افضل دینار دینار الذی ینفق الرجل فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرے, یہ افضل دینار. ایک حدیث کے روح سے یہ بھی ہے کہ صدقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی بیوی کے منہ میں جو ہے نوالہ دے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آگے بیٹھے, تم جو ہے اس کے ساتھ بیٹھو, نوالے بناؤ اور ان کے منہ میں دو. نہیں نہیں, یہ چیز نہیں ہے, یہ صدقہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بنا بنایا بغیر محنت اور مشقت کے ان کو آپ یہ چیز لا کے دیں, یہ بھی صدقہ ہے. کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے. اولاد کو کھلانا یہ بھی صدقہ ہے, والدین کو کھلانا یہ بھی صدقہ ہے. اس میں پھر اپنی کیٹیگریز ہوتی ہے, درجہ بندی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وآت المال علی حبہ ذوی القربى, رشتے دار میں کیا ہے؟ والدین ہیں, بچے ہیں, بیوی ہے, ان کو کھلائیں. ایک بندہ نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلانے دیتا ہے, نہ کھلاتا ہے اور نہ کھلانے دیتا ہے. اس کی تو منزل مقصود یہ ہونی چاہیے, اس کو کیا ضرورت ہے زمین پہ پھرنے کی, جب خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے اور نہ دوسروں کو کھلانے دیتا ہے. بخیل, کنجوس, اس کی کیا ہے؟ لا مجھے سے نفرت کرتے ہیں. تو ضرور قربا خلاف مگر اس میں بھی اعتدال کا دامن نہ چھوٹے, نہ اسراف اور نہ بخل پن بخیلی پن, اور نہ جو ہے آپ اعتدال سے کام. اس میں جو انشاءاللہ تفصیل کی ہوگی موقع ملتا رہے گا, کیونکہ ابھی جو اس کی مجھ سے آیات ادھوری رہ جائے گی. ضرور قربا رشتے داروں, چاہے اعتدال کے اندر بچوں کے ساتھ, بیوی بی کے ساتھ, والدین کے ساتھ, کپڑوں میں, دوستی میں, یہ سب اعتدال انشاءاللہ درس میں میں آپ کو سمجھاتا رہوں گا. قرآن صرف واقعات بیان نہیں کرتے, یہ انسانیت کی تکمیل کے لیے اترا ہے. تو ضرور قربا رشتے داروں, وہ یتیم یتیموں کو بے آسرا ہے, یتیم اس کی کوئی آسرا نہیں ہوتی, ان کو آپ کہلائے. وہ مساکین مساکین کو دے, محنت مشقت کرتا ہے مگر ان کی جو ہے محنت مشقت سے ان کا کام نہیں چلتا. وہ اپنا سبیل مسافر ہے, یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں اپنے علاقے میں امیر بھی ہے, خان بھی ہے, نواب بھی ہے, بادشاہ بھی ہے, آپ کے علاقے میں آیا مسافر ہے, اس پہ اس کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں, خیرات دے سکتے ہیں, مگر مسافر کی بات ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ وہ آ کے یہاں پر ٹکانا بنا دے اور آپ کے لیے بھی مسافر ہے. نہیں, مسافر راستے پہ جانے والا, ایسے تو ہم سب مسافر ہیں. پشاور کا تو اب میں کوئی باسی نہیں ہے, کوئی ایک جگہ سے آیا کوئی دوسری جگہ سے, پشاور میں تو اپنے لوگ یہی نہیں, سمجھ آئی؟ کوئی ابھی آئیں گے, کوئی 100 سال پہلے آئیں گے, 200 سال پہلے, مگر کہیں سے ہجرت کر کے آئے ہیں, اپنا ٹھکانا پشاور والوں کا نہیں تھا, سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو وہ بلا سبیل مسافر, وہ سائرین اور مانگنے والوں کو اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کے لیے مانگ رہا ہے, جہاد کے لیے مانگ رہا ہے. کس کے لیے مانگ رہا؟ جہاد کے لیے مانگ رہا. کوئی غریب ہے اس کے لیے مانگا جا رہا ہے, اپنے پیٹ کے لیے نہیں چلے گا. اپنے پیٹ کے لیے مانگے وہ پروفیشنل ہوتے اکثریت, کچھ دے تو دے, مگر زیادہ تر توجہ اس آدمی کو دے جو آپ کو معلوم ہو کہ یار یہ غریب ہے. وہ مانگنے والا اگر آپ اسے نہ دے پان, آج ایک بات ہوگی, کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے یار, صبح سے بندہ بیٹھتے ایک بھی آتا ہے دوسرے, کس کس کو بندہ دے, ہاں کس کس کو بندہ دے. تو ایک آیا, ایک آدمی میرے دکان میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا, میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا, تو اس نے مجھ سے مانگا. میں نے کہا بابا پیسے ٹوٹے نہیں, تو اس نے آگے سے کہہ دیا میرے پاس ہے. تو میں نے کہا اس کو کیا جواب دوں, میں سمجھا کہ یہ پروفیشنل ہے, اس کا یہ جو ہے روزگار ہے, اس نے یہ طریقہ بنا دیا ہے, کیونکہ باتوں سے بندہ سمجھ جاتا ہے یار یہ مستحق ہے, یہ غریب ہے, کسی مجبوری کی خاطر یہ آیا ہمارے پاس, اس کو دے دیتے ہیں. مگر جو اس طرح کی بات, تو جب وہ بندہ نماز سے فارغ ہوا, تو فارغ ہونے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ اس کو بتا دیتے کہ 500 کے ٹوٹے آپ کے پاس ہیں, اگر آگے سے وہ کہتا ہاں ہے تو آپ اسے کہتے کہ اس پہ گزارا کرو, کل اللہ کا خیر سکتا. اور مانگنے کی کیا ضرورت ہے, کیا پورے مہینے کی جو ہے آپ تنخواہ ایک دن میں مکمل کر رہے ہو؟ تو ابن سبیل والسائلین, مانگنے والوں, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مانگتا ہے, قرآن کے لیے مانگا جاتا ہے, یار زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن پہنچے, قرآن لینے ہیں, رحیل بنانے ہیں, لاؤڈ اسپیکر کا بندوبست کرنا ہے, فلاں جگہ میں درس شروع کرنی ہے, وہاں پر سیٹ اپ کرنی ہے, یہ سب مانگنے میں ہے, جہاد کے لیے مانگا جا رہا ہے. اسی طرح کسی پہ مصیبت اور آفت آئی اس کے لیے مانگا جاتا ہے. یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے, کسی غریب سے امداد کرنا, اس کے لیے مانگنا. جیسے آج کل کے سیلاب زندگان ہے, تو سیلاب زندگان کے لیے مانگا جاتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ سائلین ہے. غفر رقاب اور گردنوں کے آزاد کرنے میں مراد اس سے غلام آزاد کرنا ہے. کیا آزاد کرنا؟ غلام آزاد. آج کل کے تو غلام نہیں ہے, آج کل اس کے مزاج کیا ہے, ایک آدمی کا گردن جہالت میں پنسا ہے, آپ اس کی جو ہے گلو خلاصی کریں, اس کے علم کا بندوبست کریں. قرضدار بھی ہے, کچھ علماء کرام اس کا مزاج قرض اس کی طرف میں آ رہا تھا. تو پھر ایک آدمی کی گردن جو ہے وہ جہالت میں پنسی ہے, آپ اس کے لیے علم کا بندوبست کریں. شرک میں پنسی ہے, بدعات میں پنسی ہے, رسم و رواج میں, آپ اس کی جو ہے گردن کیا کرے, اس کو آزاد کرے. اسی طرح قرضدار ہے, مگر وہ قرضدار جس پہ قرض چڑھا ہے دنیستے دوجنا غربت کی وجہ سے اگر نسل کی وجہ سے اس پہ قرض چڑھائے اس کو ایک پائی بھی نہ دو. میں کہتا ہوں آپ کو بیٹے کی شادی تھی بہن باجے تھے, بیٹے کی شادی تھی یہ تھی وہ تھی وہ آئی یہ آئی یہ رسم وہ رسم, قرض چڑھتا رہا ایک پائی بھی نہ دو. اس پہ یہ قرض جو چڑھائے مستی کی وجہ سے, مستی کی وجہ سے نہیں غربت کی وجہ سے نہیں, سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو جس پہ قرض چڑھائے اس کی غربت کی وجہ سے اس کو دو, زکات سے بھی دو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وفی الرقاب واقام الصلاۃ, دوسری صفت واقام الصلاۃ اور نماز جاری کرے, وعات الزکات اور زکات دیتے رہے. آگے کی بات ہو گئی وعات المال, یہاں پر وعات الزکات, یہاں زکات سے مراد فرضی زکات مراد ہے. کیا ہے؟ فرض مراد ہے جو سال پورے ہونے کے بعد صاحب نصاب کو جو ہے چالیس واں, چالیس کے اندر جو ہے چالیس واں اس پہ فرض ہوتا ہے, سمجھا دے. اور وعات المال سے مراد نفلی صدقہ اور خیرات مراد ہے. آپ زکات کا انتظار نہیں کریں گے کہ یار زکات آئے گی تو زکات دوں گا, میں ضرورت ہے وعات المال علی حبہ ذوی القربا والیتامی والمساکین, ابھی دو ضرورت ہے دو. ینفقون علی اللیل و علی النہار, نہ دن کو دیکھتے ہیں نہ رات کو دیکھتے ہیں, جب ضرورت دے دیتے ہیں. زکات کی پرواہ نہ کرو کہ ابھی تو ایک سال رہتا ہے جب پر زکات دے گی. تو والموفون بعہدہم, نوع صفت والموفون بعہدہم, اور پورے کرنے والے ہوتے اپنے وعدوں کی, اذا عہدوا, جب یہ لوگ وعدہ کر بیٹھتے ہیں. وعدہ عام لفظ, وعدہ کر لیا کس کے ساتھ؟ امیر جنگ کے ساتھ وعدہ کر لیا, امیر جہاد کے ساتھ وعدہ کر لیا, پیچھے نہیں ہٹیں گے, گھوڑی سامنے سے لیں گے سینے پہ, پیٹ جو ہے دشمن کے سامنے نہیں کریں گے, بھاگیں گے نہیں, سستی نہیں کریں گے, مال غنیمت میں خیانت نہیں کریں گے, اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کریں گے. اس وعدے پہ یہ ڈڑے رہے, جمے رہے, تکلیف اور مصیبت کی پرواہ کیے بغیر اس کام کو کرتے رہے, سمجھا گئے؟ وعدے کی پاسداری. عام لفظ ہے, استاذ کے ساتھ وعدہ کیا دعوت دوں گا, لوگوں کو قرآن کی طرف بلاؤں گا, نہیں دیا, اس آیات سے نکل گئے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اوفوا بالعقود, اللہ سے ڈرو اور وعدوں کی پاسداری کرو. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, وعدوں کو پوری کیجئے, پورا کیجئے. قیامت کے بارے میں, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. مومنوں کی صفت بنی اسرائیل کے اندر یہ رہتے ہیں. والموفون, اسی طرح باپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے, اولاد کے ساتھ وعدہ کیا, بیوی کے ساتھ وعدہ کیا ہے, بے حیائی نہیں کروں گا. کیوں بے حیائی کرے ہو؟ بیوی کے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا, غلط کام نہیں کروں گا, بے حیائی نہیں کروں گا, ابھی تم بے حیائی کر رہے ہو, وعدے پہ جمے رہے, اس کے بارے میں پوچھو. کافی تفصیل ہے, اس میں آگے بڑھیں گے تو ہم سے جو ہے یہ سبق ادھورا رہ جائے گا. تو کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے میں ذکر کیا کرتا ہوں, کچھ جو ہے وہ بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہوتی رہے گی. والصابرین فی البأساء والضراء, اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں, صبر کے معنی مستقل مزاج, صبر کے معنی مضبوطی, تصبر, مضبوط رہتے ہیں. فی البأساء والضراء, بعض مالی تکالیف, ذرا جانی تکالیف, اگر جانی تکلیف پہنچی, کوئی بیماری, کوئی زخم لگا, کسی نے مار دی, اسی طرح مالی تکلیف, کسی نے دکان کو خراب کر دیا, کارخانے کو آگ لگا, باغ کو خراب کر دیا, کھیت کو اڑا دیا, سمجھ گئے؟ یہ مضبوط رہے گا, اس پہ صبر کرے گا. وحین البعث, اور جنگ کے وقت بھی, دنیا میں اگر تکلیف کے وقت یہ ثابت قدم رہا, جمع رہا, تو جنگ کے اندر جو تکلیف ان کو پہنچے گی یہ اس پہ چڑھی سڑو بنو گے, چیخے گا نہیں, چلائے گا نہیں, ایکٹنگ نہیں کرے گا, اس کی عادت بنی ہوگی, تربیت ہو رہی ہے نا. کیا ہو رہی ہے؟ تربیت. جان کے اندر یہ زخم کو سہے گا, تکلیف کو سہے گا, اور اگر اس کی یہ تربیت نہیں بنی ہو اللہ سے چیخے گا چلائے گا, کافر خوش ہوگا کیوں کہ ہمارے طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے. عبداللہ ابن خضابہ رضی اللہ تعالیٰ کے دوست کو جب کھڑی تھی ہنڈی تھی, اس کے اندر تیل تھا, تفصیلی واقعہ میں نے بیان کیا تھا, جب ڈالا گیا تو عبداللہ ابن خضابہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ رو پڑے. تو بادشاہ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ نہیں تو اپنے وعدے جو وعدہ کیا تھا اس میں بھی ابھی بھی قائم. اس نے کہا رونا اس بات پہ نہیں کہ مجھے موت سے خوف آئی, ڈر لگی, بلکہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ جتنے میرے بدن پہ بال ہے اس کے برابر میری جانیں ہوتی کہ اللہ کے راستے میں ایک ایک کر کے میں قربان کر دیتا. دوست اٹھا کے تیل کے اندر ڈالا گیا اور اس کا پھر پنجرا نکالا گیا. سمجھ آ گئی؟ وہ چلایا نہیں. یہ صبر ہے. وہ صابرین فی البأساء والضراء وحین البعث. یہ واقعہ جو آپ پڑھتے رہتے معاذ اور معوذ رضوان اللہ علیہ مجمعین, ہاتھ اس کا کٹ گیا, کچھ حصہ باقی تھا, پیر سے اس کو دبایا اور اپنے سے ہٹا دیا. یہ رکاوٹ نہ بنے جہاد فی سبیل اللہ کے کرنے میں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث. یہ لوگ تھے, یہ بنے تھے کس پہ؟ قرآن کے مدرسے میں بنے تھے. قرآن کے سائے میں ان لوگوں نے پرورش پائی تھی. قرآن کی آغوش اور قرآن کے گود میں یہ پلے بڑے تھے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا. الصفات اولئک الذین صدقوا. یہی وہ لوگ جو سچے ہیں. کس میں؟ اس نے سچا کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنے کلمے کے پڑھنے میں یہ سچے ہیں جن کے اندر یہ دس صفات آ گئی. اور جن کے اندر یہ صفات نہیں ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے مگر جھوٹا کلمہ. کیا پڑھا ہے؟ جھوٹا ہے. زبان سے ایک, دل میں کوئی اور. اپنے کلمے میں سچے کون جن میں یہ دس صفات آئی؟ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی لوگ سچے. سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والے اللہ سے ڈرو اور جو سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہی لوگ هُمُ الْمُتَّقُونَ, یہی ہے پرہیزگار, اللہ سے ڈرنے والے, سچے ڈرنے والے, جھوٹے نہیں, جنہوں نے لباس تقوی کا اپنے اوپر ڈالا ہے. عبد الرحمن بابا تو اسی لیے ان کو بھی یہ شکایت کو زمانے میں وہ کہا کرتے تھے پجباس مت یوریز اے رحمانہ مین سے گوڑ اچھی چوزی دے کا مٹھاک. اندر کو دیکھ لو. باہر چھو کچھ لوگ باہر پہ ترجیح دیتے مگر اندر کی جو چیز ہے ان پہ ترجیح نہیں دیتے. اندر کیا ہے؟ عقیدہ ہے, ایمان ہے, نیت ہے, اس کی تصویر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. آگے سے بس لباس اس طرح اور بس شکل و صورت اس طرح نہیں, یہ بھی ضروری ہے, مگر جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ اندرون کی ہے, عقیدہ ہے, نیت ہے, ایمان ہے, اس کی تصویر زیادہ ضروری ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہی لوگ هُمُ الْمُتَّقُونَ, یہی ہے پرہیزگار جن میں یہ دس صفات یہ آتی ہیں. انشاءاللہ کل کے سبق میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. سیاست مدنی کے لیے چار اصول انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. دوست اور احباب پابندی کی درس کریں, چھٹیاں درس میں نہ کریں, اور بر وقت پہنچنے کی کوشش کرے, کوشش آپ کیا کرے کہ جس طرح آپ نماز پڑھے فوراً آپ درسگاہ